Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, Altın Saatler programlarının ses kayıtlarının bir kısmını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Babür Şaylan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz Açık Radyo mikrofonlarından. Efendim, bugün telefonla irtibat kuracağımız iki konuğumuz olacak. Konumuz ise Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmiş olduğu kentsel dönüşüm kanununa ilişkin. Biliyorsunuz, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında bir kanun çıkmıştı ve bu kanun Türkiye'nin hemen hemen her kentinde gerçekleştirilmekte olan kentsel dönüşüm projelerinin de hukuki altyapısını oluşturuyordu. Fakat bizim programlarımızda da defalarca üzerinde durduğumuz gibi birçok yönden eleştirilen, birçok yönden sorunları olan bir kanun maddesi idi. En son olarak Anayasa Mahkemesi bu kanunun bazı maddelerini iptal etti. Aynı zamanda da buna ilişkin maddelerde yürütmeyi durdurma kararı verdi. En önemli husus da şu: kentsel dönüşüm davalarında yürütmeyi durdurma kararı verilemeyeceği yönündeki düzenlemeyi de iptal etti. Bu Anayasa Mahkemesi kararı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm yasası diyerek dava açtığı, işte bu belirttiğim afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya uygun olmadığı gerekçesinden hareketle yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi kentsel dönüşüm amacıyla ve bu kanun uyarınca yapılacak planların imar kanununda ve imara ilişkin hükümler içeren özel kanunlar da dahil diğer mevzuatta belirtilen kısıtlamalara tabi olmadığı düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Bugün biz programımızda esas olarak iki hukukçu arkadaşımızla bu konuyu ele alacağız. İlk önce Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Özge Aksoylu'ya bağlanacağız. Arkasından da programımızın ikinci bölümünde gene hukukçu Hilal Köye'ye bağlanacağız. Her iki arkadaşımızdan da bu Anayasa Mahkemesi'nin son kararı, iptal kararı üzerine görüşlerini almak isteyeceğiz. Daha önceki programlarımızda da bu konuda kendileriyle görüşmüştük ve bilgiler almıştık. Bugün ona devam edeceğiz. Evet, bu Anayasa Mahkemesi'nin kentsel dönüşümle ilgili kanuna ilişkin çeşitli maddelerin iptali bize neler getirecek? Esas sorumuz da konuklarımıza, telefonla bağlanacağımız konuklarımıza bu olacak tabii. Şimdi telefon hattımızda Özge Aksoylu. Özge Hanım, merhabalar. Merhaba Gürhan Bey. Sizinle 4 ve 11 Nisan 2012'de bu afet yasası daha tasarı halindeyken, yani afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun tasarı halindeyken iki program gerçekleştirmiştik. Ve çok enteresan, siz bu iki programda da Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmiş olduğu maddelerin üzerinde hassasiyetle durmuştunuz. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin bunları büyük bir ihtimalle iptal edeceğinden de bahsetmiştiniz. Şimdi bugüne gelelim. Tabii ki bu yasa kanunlaştı. Çeşitli uygulamaları da belirleyen ki buna dayalı yönetmelikler de çıktı. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu iptal kararından başlarsak bu karar bize neler getirecek? Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Evet, şimdi bu karar iptal ettiği hükümler bakımından önemli, olumlu diyelim. Hani onları belki tek tek bir sıralamakta fayda var. Ama şunu da unutmayalım, iptal etmediği yani hukuka uygun bulduğu Anayasa Mahkemesi'nin hükümler de var. Hani neler bunlar acaba iptal edilmeyenler? Hani iptal edilenler hemen bir seferde sayılıyor ama onlar açısından da bence gerçekten hak ihlallerinin devamına neden olabilecek bir karar gibi gözüküyor. Gürhan Bey, hatırlıyorsanız biz sizinle daha evvel tasarı halindeyken yaptığımız programda çeşitli başlıklar altında değerlendirmiştik. Şimdi evet. De belki Anayasa Mahkemesi kararını böyle bu şekilde mülkiyet hakkı bakımından neleri iptal etti, neleri iptal etmedi, hak arama özgürlüğü bakımından neyi iptal etti, neyi iptal etmedi, sosyal devlet bakımından belki de bu şekilde gidersek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çok haklısınız, evet. Şimdi mülkiyet hakkı bakımından en önemli iptal kararı bu riskli yapı olmadığı halde uygulama bütünlüğü bakımından gerekli görülenlerin de bakanlık kararıyla gerekli görülen binaların da bakanlık kararıyla kapsama alınmasına imkan veren düzenleme. Yani siz riskli olmayan bir yapının sahibi, maliki olarak binanın son derece sağlam olduğu halde bu kanundaki zorlayıcı düzenlemelere tabi tutulabiliyordunuz. Uygulama bütünlüğü denilen çok da içeriği doldurulamayan bir kavram dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Çünkü sonuçta bu kanunla temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlandırmaları haklı kılan kamu düzeni, kamu güvenliği, kişilerin güvenli binalarda yaşamasıydı. Eğer bir bina riskli değilse, yani dolayısıyla bu haklı kılan sebep ortada yoksa bu kişilerin yaşadığı yerlere mülkiyet haklarına müdahale edilmesini anayasal açıdan kabul etmek mümkün değildi. Bu sebeple de Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi bu sebeple diyorum yani tahmin ediyorum tabii kararın gerekçesini. Evet, gerekçesi daha yayınlanmadı. Evet, evet. Ama yani bu gerekçeli olduğunu tahmin edebiliriz. Onun dışında bu riskli yapı tespiti ve yıkım masraflarını eğer kişiler kendileri yapmazlarsa idarenin yapması ve masrafları da tapuda doğrudan ipotek olarak kaydettirmesi söz konusuydu. Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi de iptal etti. Yani idare eğer riskli yapı tespitini veya yıkımı kendisi yaparsa bunun masrafını gidip kişi adına ipotek olarak kaydettiremeyecek tapuda. Bir de zaten başka bir iptalini de bekliyorduk. Çünkü belediye kanunundaki kentsel dönüşüme ilişkin düzenlemede de aynı konuda iptal kararı vermişti. Bu kanun kapsamına alınan yerlerde her türlü imar işlemlerinin geçici olarak durdurulması meselesi. Burada süre de belli değil, ne kadar olduğu da belli değil. Yani siz hiçbir şekilde ruhsat alamıyorsunuz, işte yapınızla ilgili bir işlem yapamıyorsunuz, yeni yapı yapamıyorsunuz. Kanun kapsamına alındığı andan itibaren bütün imar işlemleri orada duruyordu. Bu da tabii mülkiyet hakkının çok ölçüsüz bir sınırlandırılması, belirsiz bir süreyle sınırlandırılması, onu da Anayasa Mahkemesi iptal etti. Yalnız iptal etmediklerinden diyorum mülkiyet hakkı kapsamında muhakkak bahsedelim. Bir kere riskli yapı, riskli alan ve rezerv yapı alanı tanımlarını iptal etmedi ki bunlar kanun kapsamını belirliyor. Kanun kapsamını son derece neredeyse bütün Türkiye olarak nitelememize sebep olacak derecede geniş şekilde belirliyor. Biliyorsunuz rezerv yapı alanı meselesini şimdi Dicle Üniversitesi'nde de Dicle Üniversitesi'nde koruma altında olan bir bölümün rezerv yapı alanı ilan edilmesi meselesinde de gündemde. Bu tanımlar iptal edilmedi. 2/3 çoğunluk iptal edilmedi. O da mutlak oy birliği aranması usulünü kaldırıyor malikler arasında ve 2/3 çoğunlukla geri kalanların tamamen sistemden dışlanarak işte kentsel dönüşümün nasıl uygulanacağı hakkında maliklere karar verme yetkisi veriliyor. Bu komşular arasındaki ilişkiyi de uygulamadan bildiğimiz kadarıyla son derece bozan, o anlamdaki belki sahip olduğumuz bir toplumsal ahlakı da ortadan kaldıran bir düzenleme. Uygulamada da ne yazık ki öyle şeyler çok duyuyorum. Onun dışında bakanlığa taşınma mülkiyetini imar hakkını başka bir alana aktarma yetkisi veren düzenleme de iptal edilmedi. Bu düzenlemenin de örneklerini görüyoruz. Yani bu kentsel dönüşüm sonuç olarak esas itibariyle kentin rantı yüksek bölgelerinin işte orta sınıftan veya orta sınıf altından temizlenerek tırnak içinde buralara işte zenginlerin oturabileceği lüks konutların inşa edilmesi amacıyla uygulanıyor. İşte bu nedenle de bakanlığa kentsel dönüşüm uygulanan yerde mülkiyeti veya imar hakkını başka bir alana aktarma yetkisi tanınıyor. Anayasa Mahkemesi bu yetkiyi de iptal etmedi. Dolayısıyla Sulukule örneklerinin ne yazık ki daha devam edeceğini söylememiz gerekiyor. En azından bunun yasal zemini hala duruyor. Evet. Alo. Evet. Hak arama özgürlüğünden belki bahsedebiliriz. Bu anlamda en sevindirici olan bu kanun kapsamında tesis edilen idari işlemlere ilişkin açılan davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceğine ilişkin düzenlemenin iptali. Bu çok önemli bir iptal kararı. Çünkü yürütmenin durdurulması kararı imar konularında gerçekten çok önemli. Bu karar verilmediği takdirde, işlem dava aşamasında uygulanmaya devam ettiği takdirde çoğu zaman işte o işlemin konusunu oluşturan bina, yapı her neyse o bitiriliyor fiziken ve daha sonra kazanılmış hak söz konusu oluyor. Ki işte gerçi yürütmenin durdurulması kararı verirse bir de uygulanmaması söz konusu oluyor. Şimdi havaalanında da, 3. havaalanında da onu görüyoruz ama yine de en azından böyle bir engel ortadan kalkmış oldu. Yalnız bu hak arama özgürlüğü bakımından iptal edilmeyen diğer bir düzenleme dava açma süresini 30 güne indiren düzenleme. Bunu sizinle daha evvel yaptığımız programda konuşmuştuk. İdari işlemlere karşı dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 60 gün normalde. Ki bu 60 gün bile bana göre hak arama özgürlüğü bakımından çok sinirlendirici bir süre. İdarenin elinde bütün doneler o işleme ilişkin. Kişinin bu işlemden haberdar olması, bu işleme karşı bir dava için kendini hazırlaması, idarenin elindeki donelere, işlemin sebebine ulaşmaya çalışması düşünüldüğünde 60 gün bile, genel dava açma süresi olan 60 gün bile çok kısıtlı bir süre iken burada 30 güne indirdiğini görüyoruz. Anayasa Mahkemesi bunu hak arama özgürlüğüne ölçüsüz bir sınırlandırma olarak değerlendirmemiş anlaşılan. Sosyal devlet ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı bakımından önemli iptal kararları var. Bir kere bu kanun kapsamındaki işlerde kamu ihale kanununda bir ihale usulü olduğu bile şüpheli olan pazarlık usulünün uygulanması öngörülmüştü. Anayasa Mahkemesi bunu iptal ediyor. Çünkü pazarlık usulü esas ihale usulümüz olan açık ihale usulüne nazaran tabii ki çok daha az şeffaf, çok daha tırnak içinde idareyi rahatlatan, keyfiyete açık bir usul. Anayasa Mahkemesi bu pazarlık usulünün uygulanmasını iptal etti. Tabii başka iptal kararları da var ama ben genel olarak kamuyu ilgilendirebilecek en önemlilerinden bahsetmeye çalışıyorum. İptal edilmeyen hükümlerden bence en önemlisi sosyal devlet bakımından bu kanunda kanun kapsamındaki yerlerde bulunan maliklere, kiracılara veya hiçbir hakkı bulunmaksızın orada oturan kişilere yapılacak yardımlar tamamen idarenin takdir yetkisine, mutlak takdir yetkisine bırakılmış şekilde düzenlenmişti. Ve şu anda da öyle. Çünkü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmedi bu düzenleme. Konut sertifikası verilebilir, kira yardımı yapılabilir gibi ve bunun koşulları ne, kimlere, hangi objektif koşullara göre bu sosyal devlet görevleri gerçekleştirecek meselesi düzenlenmiyordu. O konuda Anayasa Mahkemesi bir iptal kararı vermemiş, önünde götürüldüğü ve iptali talep edildiği halde. Kanun kapsamındaki yerlerde idareye elektrik, su, doğalgaz vermeme yetkisi veriliyor. Bu çok ağır bir düzenleme. temel insan hak ve hürriyetlerine aykırı bir düzenleme. Anayasa Mahkemesi'ne yazık ki bunu da iptal etmemiş. Yani halkın direndiği noktada idarenin elektrik, su ve doğalgazı kesme yetkisi iptal edilmemiş, anayasaya uygun bulunmuş Anayasa Mahkemesi tarafından. Koruma mevzuatı bakımından sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı bakımından anayasada düzenlenen önemli bir iptal kararı bu kanun kapsamındaki alanlarda diğer bütün koruma mevzuatının uygulanmayacağına dair hüküm iptal ediliyor. Planlarla ilgili olarak da imar kanunu ve diğer özel imar düzenlemelerindeki kısıtlanmaların uygulanmayacağına dair hüküm de iptal ediliyor. Bu tabii genel koruma mevzuatımızın koruma mevzuatımız bakımından ve anayasada bu koruma mevzuatının dayanağı olan kıyıların korunması, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, ormanların korunması, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı gibi hükümler bakımından çok önemli. Çünkü bu kanun kapsamına alınan yerler adeta hukuk dışı bir bölge haline getiriliyordu bu düzenlemeyle. Anayasa Mahkemesi kararında en büyük eksiklik sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Bu kanun mahalli idarelerinin yetkilerinin merkezi idareye devredilmesi konusundaki genel eğilimin en baskın uygulama bulduğu bir kanun. Ve bu açıdan Anayasa Mahkemesi hiçbir değerlendirme yapmamış. Merkezi idarenin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkileri, bu yetkilerin mahalli idarelerin yetkilerine getirdiği kısıtlandırmalar bakımından hiçbir anayasal inceleme yapmamış anlaşılan ve bu bakımdan bir anayasaya aykırılık tespit etmemiş. Çünkü belki hatırlatmakta fayda var. Kanunun esas uygulayıcısı, kanundaki bütün yetkiler esas olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dilerse bu yetkisini TOKİ'ye veya ilgili belediyeye devredebiliyor. Bunu dilerse yapıyor. Yani dilediği belediyeye devredebilir, dilediği belediyeye devretmeyebilir. Dolayısıyla mahalli idarenin imar konusundaki yetkilerini tamamen merkezi idarenin inisiyatifine ve lütfuna bırakan bu düzenlemenin iptali yönünde ne yazık ki bir hüküm fıkrasını görmüyoruz Anayasa Mahkemesi kararında. Ben özetle bunları söyleyebilirim Gürhan Bey. Var mı başka bir iki sorun var. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını ana çerçevede biliyoruz. Fakat tabii ki gerekçesinin yazılması gerekiyor. Herhangi bir süreyle bağlı mıdır Anayasa Mahkemesi? Gerekçesini ne kadar süre içinde beklememiz lazım? Hayır, değil. Zaten bu yürürlüğün durdurulması sistemi de o yüzden getirildi. Yani Anayasa Mahkemesi son yıllarda biraz daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz ama genelde gerekçelerini çok geç yazıyor. Gerekçelerini yazmadan kararlar duyulduğu için de anayasaya aykırılığı tespit edilmiş bir kanun yürürlükte kalıyordu. O nedenle zaten bu yürürlüğün durdurulması meselesi içtihadi olarak bu kurum geliştirildi. Anayasa Mahkemesi'nin bağlı olduğu bir süre yok. Evet. Ama eskisine nazaran biraz daha hızlı yazıldığını söyleyebiliriz gerekçede. Şimdi bütün bu şeylerden hareketle şu anda uygulanmakta olan birçok proje, gene bu afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanuna dayanılarak gerçekleştirilen proje, bu iptal edilen ilgili maddeler nedeniyle faaliyet duracak mı? İnşaat faaliyetleri duracak mı? Yoksa bir yandan hızlı bir şekilde inşaatlar devam edecek ve gerekçe çıktığı andan sonra ne yapılacağına bakılacak. Hangisidir mevcuttaki? Evet, yani ne yazık ki bu şekilde faaliyetleri durduracak bir iptal kararı yok. Faaliyetleri durduracak nitelikte bir iptal kararı ne olurdu mesela? Bu bakanlığın yetkisini iptal ederdi. Ha, evet, ben de bunu soracaktım ikinci olarak. Yani Şehircilik Bakanlığı'na Bakanlar Kurulu tarafından verilmiş olan yetkinin iptalini kastediyorsunuz, değil mi? Evet, evet, evet. Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda riskli alan ilanı halinde bütün yetkileri Şehircilik Bakanlığı'na veren düzenlemenin iptali bu en son. Çünkü bu düzenlemeyi ben Anayasa Mahkemesi'nin mahalli idareler anayasayla düzenlenmiştir. Onların yetkileri bakımından anayasaya uygunluğunu değerlendirmesini beklerdim. Öyle bir değerlendirme yapmamış. Dolayısıyla bakanlığın tüm yetkileri duruyor. Onun dışında yine ilk başta söylediğim kanunun kapsamını belirleyen riskli alan, riskli yapı ve rezerv yapı alanı meselesi, bunların tanımları, kanun uygulama alanını belirleyen bu tanımlar aynen duruyor. Bunlara ilişkin bir iktidar kararı verilmemiş. Yalnızca riskli olmadığı halde uygulama bütünlüğü bakımından kapsama alınmayı Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı olarak değerlendirmiş. Eğer böyle bir durum varsa, yani riskli alan dışında kalıp da riskli yapı olmadığı halde uygulama bütünlüğü bakımından belli bir projede bir yapı kapsama alınmışsa, evet, o proje bakımından artık yasal dayanağını kaybetmiştir diyebiliriz. Ama genel riskli yapı, riskli alan ve rezerv yapı alanı tanımları ve kapsamı aynen yürürlükte. Evet, bu CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne iptal için başvuru tarihini hatırlıyor musunuz acaba Özge Hanım? Valla bu kanun Mayıs 2012, evet. daha doğrusu Mayıs 31 Mayıs 2012'de yayınlandı resmi gazetede. Hemen onun akabinde 2012 yazında başvurmuştur diyebiliriz. Evet, yani şu anda 1,5 seneyi aşkın bir süreden bahsediyoruz. Evet. Bir de gerekçenin yazılması süresini eklediğimiz takdirde neredeyse 2 yıla yaklaşan bir süre ortaya çıkıyor ki bu süre içinde zaten birçok inşaatta tamamlanmış durumda. Gene zamana ilişkin ve izleme zorluğuna ilişkin bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bu yasayla ilgili sonra çıkan torba yasalarda da bir takım maddeler var. Yani bunların çoğunu tabii ki hukukçular mutlaka takip ediyorlardır ve ne olduğunu biliyorlardır ama kamuoyunun izlemesi açısından son derece zor bir durum ortaya çıkıyor. Bir kanun çıkartılıyor 2012 Mayıs'ında ve arkasından 3 ay 4 ay geçtikten sonra bir torba kanun çıkıyor. Bunun içine 2 tane madde konuyor. Daha ileriki tarihlerde çıkartılan torba yasalarda da aynı şekilde bir takım ilgili şeyler olduğunu görüyoruz. Yönetmelikler çıkarılıyor. Bakanlar Kurulu. Evet, Bakanlar Kurulu kararları alınıyor ve sonuçta ana kanunla ilgili gerçekleştirilen birçok detayı izlemek çok zor oluyor. Hukukçular bunu nasıl izliyorlar, nasıl gerçekleştiriyorlar? Bu özel bir ilgi midir yoksa herhangi bir kanunla ilgili değişiklikler yapıldığı veya ilaveler yapıldığı takdirde bunların hepsini bir yerde toplu olarak bulmak mümkün olabiliyor mu? Yani tabii mevzuat.gov.tr'den Başbakanlık mevzuatta o şekilde toplanmaya çalışılıyor. Ama dediğim gibi yani belli bir kanunda değişiklik yapıyorsa o değişiklik o kanunla ilgili yere işleniyor. Tamam. Ama hani o kanunla ilgili bir konuda o kanunun içerisine eklenen bir değişiklik yapmazsınız. Başka bir kanunla hüküm getiriyorsa bu takdirde sizin onu o şekilde basitlikle kanunu mevzuat.gov.tr'den takip ederek öğrenmeniz, haberdar olmanız mümkün değil. Gerçekten bu söylediğiniz durumdan biz hukukçular çok muzdaribiz. Yani bazen kendimi bir hukukçu gibi değil de ne bileyim biz dedektif gibi. Tabiri caizse evet dedektif gibi. Bir teknik iş yapan bir teknik eleman gibi hissediyorum. Yani resmi gazete tarıyorum. Resmi gazetede taradığım sonuçlara göre işte bütün arşivimi güncellemeye çalışıyorum. Bu şekilde aslında çok teknik bir iş yapıyorum. Oturup o kanunların anlamı üzerine düşünmeye inanın bunlardan çok çok daha az vakit kalıyor. Adeta hani bir labirente atılmış fareler gibiyiz. Bilmiyorum, o labirenti yapan biri var herhalde, halimize çok gülüyor ama evet. Biz böyle oradan çıkmaya çalışıyoruz. Büyük resmi de görmek inanın çok zor oluyor. Bir şekilde onu becermek lazım ama labirentin içindeyken de büyük resimde belki çoğu zaman kaybediyoruz. Evet, Eylül 2013'te biliyorsunuz Danıştay 14. Daire de bir karar verdi. Bakanlar Kurulu kararının iptaline ilişkin, bu riskli alan ilan edilmesine ilişkin. Şimdi bir yandan bir bakıyoruz bir sürü iptal kararı geliyor. Fakat bir yandan çeşitli eklerle birlikte kanunun uygulamasının önünü açılmak isteniyor. Keza en son örnekte Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili Danıştay'ın vermiş olduğu karar biliyorsunuz. Orada da fotoğrafa baktığınız zaman zaten her şey bitmiş. Koskocaman yeni başbakanlık binası inşa edilmiş ve artık yapılacak bir şey kalmamış. Yani iptal edilse ne olacak, edilmese ne olacak? Belki projenin devamında gene aynı alanda başka inşaatlar da planlanıyor. Bir tek onu engelleyebilir herhalde. Evet, yani sizinle yapmış olduğumuz 2012'de yapmış olduğumuz programlarda ki tespitler aynen devam ediyor. Demek ki bu konu daha üzerinde çok konuşacağımız, tartışacağımız bir sorun olmaya devam ediyor. Özge Hanım, size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki programlarda size çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sizin de işiniz aynı şekilde zor. Evet, evet. Haklısınız. Şimdi tabii gerekçe çıktıktan sonra tekrar size başvuracağız ve tabii, o gerekçeleri de değerlendirmenizi rica edeceğiz. Tekrar teşekkürler efendim. Sağ olunuz. Aldı. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programının birinci bölümünde yardımcı doçent doktor Özge Aksoylu ile görüştük. Anayasa Mahkemesi'nin iptaline ilişkin değerlendirmelerini aldık. Özge Aksoylu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Evet, şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra İzmir'e bağlanacağız. Hilal Küe ile görüşeceğiz. It's so cold and shallow town, birds can't hardly sing. Pretty girls gonna leave the town, they won't be back till spring. Boys done, they've come back home, but they're the ones at last. See a man and a woman alone, was it worth the cost? I'll sing hallelujah, you'll sing hallelujah, but I'll sing hallelujah when they arrive at home. Sun is out, it's hot today, children all are out to play. Some are quit and come back home, others gone to stay. Shallow town, birds can't hardly sing. Pretty girls gonna leave the town, they won't be back till spring. Sing hallelujah, I'll sing hallelujah when they arrive at home. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bu ikinci bölümde İzmir'e telefonla bağlanıyoruz. Hilal Köyey arkadaşımızla görüşeceğiz. Hukukçu, aktivist, Sulukule davasını hala takip eden, çevre davalarının peşinde koşuşturan bir arkadaşımız. Hilal Hanım, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, uğraşıyoruz. Koşuşturuyoruz dediğiniz evet, gibi. Evet, doğru. Çünkü sorun bitmiyor. Çevre davaları birbiri arkasından devam ediyor. Evet, en son afet risk yasası için Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Aslında hemen dinleyicilerimize bu kararla ilgili görüşlerinizi ifade ettiğiniz bir adresi verelim. istanbulhepimizin.org adresinde hemen ana sayfada Hilal Köyey'in değerlendirmelerini okuyabilirsiniz. Şimdi tabii ki bu programı da dinleyerek o değerlendirmeleri öğrenmiş olacaksınız. Evet, ne diyorsunuz? Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun çok uzun süreden beri gündemde, yani tasarının ortaya çıktığı ilk andan bugüne kadar herhalde biz Altın Saatler programında hiç yapmadıysak 25'e yakın, 30'a yakın program gerçekleştirmişizdir. Ve enteresan bir şekilde geçmişte sizinle de konuşmuştuk. Sulukule davasıyla ilgili program sırasında bu konuya da girmiştik. O gün neler söylendiyse onların hepsi birer birer gerçekleşti. Endişe edilen her şey başımıza geldi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin de bir iptal kararı var. Bu iptal kararı neleri kapsıyor, neleri dışında bırakıyor? Sizden dinlemek isteriz. Evet. Bahsettiğiniz sitede de yayınlanan yazımda uzun uzun anlatmıştım zaten ama yani çok kısaca temel noktalarına değinirsek, şimdi 1 Mart'ta resmi gazetede yayınlanan karar iptal kararının gerekçeleri değil. Bir yürürlük durdurma kararı. 27 Şubat'ta Anayasa Mahkemesi bazı maddelerinin iptaline karar vermiş. Bu başvuruyu biliyorsunuz 1,5 sene kadar önce yasa çıktığı zaman CHP gitmişti. Evet. Onun başvurusunun değerlendirilmesi bu. Henüz bir başka yolla Anayasa Mahkemesi'nin önüne giden bir şey yok. Çünkü uygulama yeni zaten. Düşünün, bir sene yönetmeliklerinin çıktığını da düşünürsek, çıkan yönetmelikler, afet riski yasasının yönetmelikleri 3 kez değişti peş peşe falan. En son çıkan Ocak 2013'tü. Yani şöyle bir yıllık bir geçmişi var ve bir yıllık geçmiş içinde bir sürü madde iptal edilmiş olduğunu görüyoruz. Ama gerekçelerini göremiyoruz biz. Yürürlük durdurma kararından iki konuda kesin yürürlüğü durdurdu, iptal ettiği. Biri yasada olan, yani bütün hukukçular feryat figan etmiştik buna, nasıl olabilir böyle bir yasa diye. 6306 sayılı yasa uyarınca açılmış davalarda yürütmeyi durdurma verilemez diyordu. Yani bu çok açık bir anayasa ihlali. Sonuçta yasa falan değil, anayasa ihlali. Biliyorsunuz kuvvetler ayrılığı var, yasama, yürütme, yargı. Yasamanın açıkça bir yargıya müdahalesiydi bu. Çünkü yürütmeyi durdurma her olayın özelliğine göre hakimce takdir edilir. Yani yargı takdir eder bunu. Hangisinde durdurulur, hangisinde durdurulmaz o bakar. Peşin peşin önceden böyle durdurulmaz diye bir şey mümkün değil. Nitekim en başta da onun yürürlüğünü iptal ediyor o cümleyi ve yürürlüğünü de durduruyor. Yani tabii bunu görünce hukukçu olarak çok seviniyorsunuz. Sonra insan neye sevindiğini şaşırıyor Gürhan Bey. Yani zaten olan bir şeyi aman kazandık diye, yani çünkü temel prensibidir bu idare hukukunun. Yani idare hukukunda yasama yürütme çok ayrıdır birbirinden, yargı. Dolayısıyla bu temel prensibi Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararında görmek bizi sevindiriyor. Yani gerisini siz düşünün artık. İkinci yürürlük durdurduğu maddede iki konuda durdurmuş zaten acil olarak yürürlüğü. Diyordu ki yasa 6306 sayılı afet, kısaca afet riski diyoruz ama çok uzun bir adı var. Yasasında bu yasa uyarınca yapılmış yeni projelerde diyor, işte imar kanunu, zeytincilik alanlarıyla ilgili kanun, orman kanunu, kıyı, kültür ve tabiat varlıklarını koruma, mera, Boğaziçi kanunu. Dikkatinizi çekerim, İstanbul'daki müthiş bir rant bölgesi. Evet. Boğaziçi kanunuyla çelişen her şeyde ona bakmayın, 6306'ya bakın diyordu. Bunun da yürürlüğünü durdurdu. İptal etti ve yürürlüğünü durdurdu. Yani iki konuda çok temel konulardı. Yani imar mevzuatı açısından, çünkü düşünün, bir konuda asıl olan plandır, projedir, yasalardır. Bir başka bir yasa çıkararak onun önüne geçmek olmayacak bir şeydi gerçekten. Bu iki hususta yürürlük durdurdu. Bunun dışında iptaller var ama yürürlük durdurma yok. Bu ne demek? Ne anlıyoruz bunu? İptal etmiş ama gerekçeli bir biçimde yayınlandığı zaman resmi gazetede Anayasa Mahkemesi kararı, o zaman yürürlüğü durdurulmuş olacak. Yani iptal edilmiş olacak. Yürürlük durdurma yok. Resmi gazetede ne zaman yayınlanırsa ya da bazı maddeler için bir süre var. Onu anlıyoruz. Mesela ne bileyim, yayımı tarihinde değil de atıyorum, sürenin ne kadar olduğu şu anda gözükmüyor. 6 ay sonra yürürlüğe girer diyecek belki. Yani idareye orada yasamaya belli bir süre tanıyacak bazı konularda. Dolayısıyla bu iki konu dışında şu anda aslında iptal edilen maddeler olmasına rağmen başka bir iptal yok yürürlükte. Evet. Bu iki husus dışında. Tabii ki şu etik olarak idarenin burada iptal edilen maddeleri benim gördüğüm gibi onlar da görüyor resmi gazetede. Dolayısıyla normali işin olması gerekeni, iptal edilen maddeler konusunda da herhangi bir plan, proje, rezerv alanı falan yapmaması gerekiyor. Ama öyle olmayacak diye düşünüyorum. Belki de yayınlanmadan önce hızla bir takım kararlar alınacak. Umarım yanılıyorumdur. Evet, yeni birkaç tane torba kanun bekleyebiliriz yani, öyle mi? Olabilir. Olabilir. Resmi gazetede yayınlanmadan önce acilen o konularda başka bir şeyler yapıp onun önüne geçebilmek. Yani görmediğimiz şeyler değil bunlar da. Sulukule'de oldu, Ali Yanoy'da oldu, bir sürü çevre davalarında oldu bildiğiniz gibi. Evet. Acilen iki kararı değiştirdiler falan. Yani iptal edilen imarlarla ilgili de çok kötü düşünceliyimdir inşallah, bilmiyorum. Evet. Ama göreceğiz ilerleyen günlerde. Peki iptal edilen maddeler hangileri diye bakarsak, yürürlük durdurma verilmemesine rağmen iptal edilen hazine dışı kamu mallarının satışı, bedelsiz TOKİ'ye ya da o bölgedeki idareye, yani belediyelere devrediyordu hazine dışı kamu mallarının. Bunu da iptal etmiş ama yürürlüğünü durdurmamış. Onu görüyoruz. Peki hemen şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Reddedilen maddeler arasında hazinenin kendi özel mülkiyetindeki malının TOKİ'ye bedelsiz devri var. Yani o konuda bir anayasa ihlali görmemiş Anayasa Mahkemesi ama hazine dışı kamu mallarının, yani ne bileyim bir bakanlığın ya da bir özel idarenin falan malının devredilmesine uygun bulmamış. Anlatabildim mi? Birinde evet, iptal var hazine dışında, diğerinde iptal talebinin reddine var. Hemen düşünüyor insan, fark ne? Yani hazine malıyla bakanlık malı arasındaki fark ne? Yani biri doğrudan hazinenin olması, sonuçta hazine malı da kamunun malı. Yani bu insanların, ülkedeki vatandaşların vergileriyle olan mallar, öyle değil mi? Yani onu bedelsiz devrine okey diyorsun da ötekine niye demiyorsun? Bilmiyorum. Gerekçe de vardır herhalde bir hikmeti. Gerekçe de göreceğiz onları. Bir konuda yine şeydi, iptal edip yerde vermeye, yani yürütmeyi durdur, yürürlük durdurma vermediği. Şimdi yasada yapı riski değil ama risk alanı içinde ve yeni yapılacak projede, yani rezerv alanı ilan ediliyor, bir proje hazırlıyor, oradaki riskli yapıları yıkıyor, o projeye uygun yeni bölge, bina falan, mahalle yapıyor ya, o alanın içinde kalıp da yapı sağlamsa, yapı sağlam bile olsa, projeye, benim projemi bozuyorsa diyordu yasa, yıkarım onu diyordu. Bunu iptal ediyor. Evet. İptal ediyor ama yürürlük durdurmuyor. İlginç değil mi? Yani bu da çok ciddi bir şey. Mülkiyet hakkının önünde tecavüz bu. Çok ciddi bir şey bu da. Yani yapı sağlam ama sırf senin yaptığın projeye uymuyor diye yıkıyorsun. Yani hani iptal ediyor ama bunu. İptal var, yürürlük durdurma yok. Bir de hani halk arasında mermis kaydı deniyor ya, böyle tebligatların olduğu, kişinin nüfus kaydına göre bir adreslerinin toplandığı bir siteler var, internet siteleri. Evet. Nerede ikamet ediyorsanız orada adresiniz çıkıyor. Yasa diyordu ki bu 6306 sayılı yasaya göre yapılacak tebligatlar o mermis kaydına yapılınca kişiye yapılmış gibi kabul ederim ben diyordu. Sen ister gör ister görme. Bunu da iptal ediyor ama yürürlük durdurma vermiyor. Bir konuda, dört konuda vardı bu. Bir konuda da bu pazarlık usulü. Hani biliyorsunuz devlet mallarıyla devletin yaptığı her türlü satışlar, işlemler, şunlar bunlar ihale kanununa tabi. Bu yasa hayır, pazarlık usulüyle satarım ben diyordu. Onu iptal ediyor bir de. Yürürlük durdurmuyor ama onu iptal ediyor. Yani ihale kanununa göre yap demek istiyor Anayasa Mahkemesi. İptal edilen maddeler bunlar. Bu kadar. Evet. Peki süreci nasıl tahmin ediyorsunuz? Mesela gerekçenin yayınlanmasına ilişkin bir zaman tahmininiz var mı? Yani onu bilemiyoruz. Geçmişe yönelik uygulamalar çok önemli davalarda bir an önce yayınlamayı tercih ediyorlar tabii ki Anayasa Mahkemesi. Ama bazen de bir yıl, bir buçuk yıl sürdüğü de oluyor bazı konularda. Evet. Gerekçe yayınlamak. Şimdi yürütmeyi durdurma kararı vermediği noktalarda zaten hali hazırda yürütülmekte olan projelerin durdurulması söz konusu değil, değil mi? Onlar tam hızla devam edecek. Devam edecek, evet, edecek. Bir de birkaç konu daha var. Y'de verdim ama yani iptal ettim ben bunları ama diyor. İptal kararında diyor, o 27 Şubat'taki iptal kararımda yürürlük durdurmayı erteledim diyor. Yani o erteleme sürelerinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Onlar da bir iki teknik konular. Şöyle hani tespit işlemleriyle ilgili, yıkım masraflarıyla ilgili taraflar anlaşamamış da idare yapmışsa bunları, bu masrafları işte kapıya bilgi veriyor. Kişilerin pay oranlarına göre, yani bir apartmanda atıyorum 30 kişi varsa hisselerine göre müteselsiz olarak o yıkım masraflarını ileride onlardan alabilmek için ipotek koyuyor tapuya. Bunları da iptal etmiş ama bence orada herhalde bir uygulamaya yönelik bir yol göstermiş ki bir süre tanımış meclise. Orada ben bir süre vermiştim yürürlük için diyor. Söylemiyor ama ne oldu o sürenin. Süre vermiştim. Dolayısıyla da diyor şey, yürürlük durdurmayı şu aşamada reddediyorum, uygun bulmuyorum diyor. Teknik bazı konularla. Evet. Şimdi biz aynı zamanda bu yasanın uygulamasına ilişkin birçok ek yönetmelikle ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla karşı karşıya kaldık. Hatta torba yasaların içinde de birkaç ilave oldu. Yani bütün bunlar ilk başta uygulamayı daha netleştirmeye dönük gibi görülse de özellikle torba kanunlarda yayınlananlarla birlikte bizim afet kanunumuz iyice hızlı uygulamaya tabi bir kanun ve buna olanak veren bir kanuni zemin, hukuki zemin kurulmuş oldu. Şimdi bir de tabii ki 1,5 sene önce çıkmış olan bir kanuna iptali için başvuruda bulunuyorsunuz. Tam 1,5 yıl sonra bunun kararı çıkıyor ama gerekçeleri için de belli bir zaman gerekiyor ve artık geriye dönülmesi mümkün olmayan bir durumla da karşı karşıyayız. Kaldı ki siz de belirttiniz, iptal edilen maddeler aslında yeterli de değil. Yani çok daha temelde iptalinin gerekli olduğu maddeler de söz konusu. Bundan sonraki süreçte gene Anayasa Mahkemesi'ne herhangi bir başvuru imkanı var mıdır, kalmış mıdır? Şimdi o konuda şöyle bir durum var. Bir, yani şimdi CHP'nin başvuru metnini görmedim ben. Evet. Şu 1 Mart'ta resmi gazetede yayınlanan maddelerden herhalde o kadar başvurular, başvuru yapılan konular. Bir kısmını yürürlük durdurmuş, bir kısmını iptal etmiş ama yürürlük durdurmamış, bir kısmını da iptal dahi etmemiş, tamamen reddetmiş. Reddedilen bölümlere bakıyorsunuz, örneğin ilk aklıma gelen hemencecik, o hani tespit, riskli yapı tespit komisyonları vardı. Evet. O komisyonların oluşumuna yönelik bir takım itirazları olmuş CHP'nin. Onu mesela hiç dikkate almıyor. Bu yönetme, bazı konuların yönetmelikle değil de yasayla yapılması konusunda itirazları olmuş. Bunları da reddediyor. Şimdi bu konularda, bir konuda bir yasa için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunuzda, Anayasa Mahkemesi size hayır anayasaya uygundur diye iptal ettiğinde 10 yıl aynı konuda tekrar iptalini isteyemiyor. Ha, 10 yıl öyle boyunca bir, evet yani geçmiş olsun diyoruz. Bu iptal edilen maddeler, iptal edilmeyen maddeler için iptal edilen sorun değil zaten. Bir yürürlük süresi koymuş ama yine de iptal etmiş. İptal edilmeyenler için tekrar 10 yıl yeniden başvuru yapamıyorsunuz. Evet. Öyle bir engel var, yasal engel var yani. Evet. Yapsanız geri çevrilir yani o adam. Biraz önce ilk bölümde de ifade ettim. Örneğin Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili bir evet, iptal çıktı. Ama fotoğrafa baktığımız zaman koskocaman bir alanın tamamen inşaatla kaplanmış olduğunu görüyoruz. Ve hazindir. Valla o konuda da 18 Şubat ben bir başka iş için bakarken gördüm. Tarihi yapılarla ilgili, tarihi sitlerle ilgili yeni bir ilke kararı çıkarmış. Yani onun bile aşma yöntemleri aranıyor. Onun için hani inşallah yanılıyorumdur. İnşallah çok kısa sürede Anayasa Mahkemesi gerekçeyi yayınlar ve hızla o iptal edilen maddeler de hiç olmazsa, kısmi bir iptal ama hiç olmazsa onlar da hayata geçebilir diye umut ediyorsunuz. İnşallah böyle 1 yıllık, 1,5 yıllık gibi bir yayın süreleriyle karşılaşmayız. Evet. Hilal Hanım, size çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gerekçe açıklandıktan sonra da gene görüşlerinize başvuracağız. Umarız ki gerekçe mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde açıklansın ve biz de hem değerlendirmemizi yapalım hem de hiç değilse bazı konularda afet yasasında geriye adımlar atılması mümkün olabilsin. Çok teşekkürler. Sağ olun size. Ben teşekkür ediyorum. Sağ kolaylıklar olun. Diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim. Telefon hattımızda Hilal Köey arkadaşımız vardı. Hukukçu, aktivist. İzmir'den telefonla bağlandı ve bize Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla ilgili görüşlerini aktardı. Evet. Bir etkinlik duyurumuz var. Fukushima tanığı gazeteci Toshiya Morita Türkiye'de önümüzdeki hafta pazartesi günü 11 Mart pazartesi ve Japonya'nın Fukushima nükleer santralinde yaşanan nükleer felaketin 3. yılında bu konudaki gözlemlerini, deneyimlerini paylaşacak. Tarihi yanlış verdim. Özür dilerim. 10 Mart Pazartesi günü, 11 Mart ise bu Fukushima nükleer santralindeki yaşanan felaketin tarihi. Toplantı Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde yapılacak. Biliyorsunuz İstanbul Politikalar Merkezi Karaköy'de Bankalar Caddesi numara 2'de 10 Mart Pazartesi saat 12'de Karaköy'de İstanbul Politikalar Merkezi'nde. Evet, İstanbul Sözleşmesi'nden bir haberimiz var. İstanbul Sözleşmesi'nin ilanları yayınlandı gazetelerde geçen hafta. İlan metni şöyle: İstanbul Sözleşmesi'ni imzalıyoruz çünkü her imza daha iyi bir İstanbul için yurttaşın yurttaşa sözüdür. Verdiğimiz her söz İstanbul'u yönetmeye aday olanlara açık bir davettir. Önce yurttaş olarak imza, sonra aday olarak söz ver diyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalıyoruz. Her imzayla gözüm üstünde diyoruz. Evet, İstanbul hepimizin girişimi. Şimdi bütün partilerden İstanbul Belediye Başkan adaylarına birer mektup göndererek onların bu sözleşmeyi imzalamasını, aday olarak imzalamasını, seçildiği takdirde de İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerine uymasını istiyor. İstanbul hepimizin .org adresinden bütün detaylara ulaşmanız mümkün efendim. Bugünkü programı burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. My will, love just what I can. Blood's all there is. Times of trial and loneliness, too dark for finding my ground. How trees shiver and sway. You ever seen something go down? To keep in mind all of your days. Lord, you know where I've been, and you know why I came. Look, I'm all done in. Pray Lord, send me back again. Tell her I wanted to say goodbye, for the light was dead and gone. Tell her I didn't want to lie, left you well enough alone. Send me back again. If I stay here way too long, many times I lost my way. Have you ever been skeleton low? Have you ever heard somebody say, baby,